abosani mibeko pe ake kovala mobali na kenge ngai kozonga na lipopo naluki epai azali balobi na ngai lusi abala abosana mibeko. Abosani mibeko pe ake kovala mobali na kenge naye kozonga na lipopo naluki epai azali balobi na ngai lusi abala abosana mibeko lusi e obata kaka ata na libala banapo mwana nazelaki yo lelo yekobebisa Lelo yeko bebisa.